وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. دې آیات نا تر د یو سل شپږ او یایم آیات پورې سلورم باب دې دې دوه میحسې د دوه میحسې کې سلور بابونو پدې کې شپږ خبرې ذکر کی اعاده د مسلې د توحید د الله تعالی او پاغي باندې دلایل ذکر کی اته دلایل دویم زجر او تخویب پدې ذکر کی اهل شرک ته یو سل پنځش پیتم آیات کی درم رد ذکر کی گی پا تحریمات را غیر اللہ باننے یو سل اتش پیتم کی تلارم رد ذکر کی گی پا دلیل باطل دا اہل باطل بان چاگا اتباع دا خواہشات دا اتباع دا آباد یو سل او یایم آیات کی او پنځم نظر رد ذکر کی گی پا نظر دا غیر اللہ باننے یو سل دری او یا نمبر آیات کی او شپغم تخویف اخروی دے کاتمین د حق تا یو سل سلور او یا کی باغه بیانیږي و الہکم الہ واحد مسله توحید د الله تعالی داور توحید امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر سراج المنیر کې یو روایت ذکر کړی دی دا اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا روایت دی ډیر عجیبه خبر ذکر کړی دی عن اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہا انها سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان فی ہاتین الآیتین اسم اللہ الاعظم و ما در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناوریدلی دی چې نبی علیہ السلام فرمایل پدې دو آیاتونو کې د الله تعالی اسم اعظم دی اسم اعظم چې څوک وای او بیا د الله تعالی نه دعا وغواړي الله تعالی دعا قبلی ان فی ہاتین الآیتین اسم اللہ الاعظم امام ترمذی دغه روایت ذکر کړی او تفسیر سراج المنیر دغه روایت ذکر کړی و الہکم الہ واحد او حقدار د بندګۍ ستاسو یو معبود دی لا الہ الا هو نشتره حقدار د بندګۍ سوا د الله نه الرحمن عام مهربان دی الرحیم خاص رحم کون کړي مخکې وضاحت او تفصیل درې ویلې شوی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس عقلی دلائل په مسله توحید د الله تعالی باندې آسان سبق دی لسیزونه په دې کې ذکر شوی سوچ پکې راته کوي ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو او د ځمکې کې په دې کې دلائل دي نو اسمان ته وګورئ اوچت دی وستنو دی دغسې تفاوت او عیب او نقصان پکې نشته دی را پریوځي نه نور او ستوري دي پکې سپوږمۍ ده پکې شیطانان هغې ته نشي ورختلی دا ټول دلایل دي کړه والارض ځمکې ته وګورئ احوال د ځمکې ځمکه الله تعالی غوړولې ده په شان د فرش باندې هغې کې وګورئ نهرونو ته ولو ته غرونو ته دریابونو ته معدنیاتو ته لارو ته سړکونو ته دا پکې وګورئ کن دا دلایل دي واختلاف الليل والنهار یو بتلو راتلو د شپې او د ورځې کې دغه کې سوچ او فکر وکي شپه لاړه شي ورځ راشي ورځ لاړه شي شپه راشي نو په ورځ کې رڼا ده د شپې تیاره ده نو کله ورځ اوږدې شپه لنډې نو کله شپه اوږدې ورځ لنډې نو دغه سي د شپې خلک آرام کوي او د ورځې ګرځي نو دا ټول دې حالت ته وګورئ دا دلایل دي په توحید الله تعالی باندې والفلک التي واقشت تجري في البحر چې چلیږي په دریاب کې بیماین پر الناس په سبب د فائدې دخل کو باندې نو ګره دریاب ته پاغي کې کیشته چلیږي وړي کیشته دی غټي کیشته دی نو بیا دریاب ته وګره پاغي کې لولو دی ملغلری دی مرجان دی قیمتي کانی دی پاغي کې مهو ته وګره وغیرہ وغیرہ داږي چپو ته وګره والفلک التي تجري في البحر بیماین پر الناس صاحب اللباب جی کرکڑی دی بما ينفع الناس بسبب نفع الناس فی التجارت وغیرها آغا خلق تجارت کی پا دریاب کی گردی نو یاد تجارتنا علاوہ نور عبادتون دی دا حج دا پارا دی عمری دا پارا دی یاد جہاد دا پارا دی وغیرہ وغیرہ دعوت و تبلیغ دا پارا دی بسبب نفع الناس فی التجارت وغیرها صاحب اللباب جی کرکڑی دا دا ټکه سره ولي ویلې شو بما ينفع الناس دا سره په دې خاطر باندې ویلې شو حدیث کې راغلي دي بے ضرورت په دریاب کې سفر کول دا من دي هغه نه من راغله بما ينفع الناس کولې شي لکه خطرو سفر دی کنه نو بما ينفع الناس نفع عامده کاغه نفع دنیوي او که نفع دینیوي نو بیا سفر کولې شي تجارت دی نو نفع دنیوي شول او یا نفع دینی دا طالب العلم دی پر لانچ کی دی پکشتے کی دی او یا بما ينفع الناس دا حج دا پارا دی یا مجاہد دے وغیرہ وغیرہ خو اسی بی ضرورتا پا دریاب کی سفر کا والداغین من راغلی دا وما انزل اللہ من السمائی او اغاسا چراوری اللہ تعالی من السمائی دا بار طرفنا من ماین اوبا دا باران اگی کیوں گو رئی اگا اوبا پاکی دی بیا برا اوگو رئی وریدو تا اوگو رئی نو دغسی بیا اگا اوبا پس طریق قبان راوری گی په یو ځای خو نه راوریږي کنه بس باران دی واړه واړه ساس کې دي دغې ته وګورئ په احیا به الارض نو تازه کړي د پاغې باندې ځمکه تازه کوي په هغې سره ځمکه بعد موتیا وروستو د وچوالي د هغې نه وبث فیها من کل دابه او خواره کړي دي الله تعالی په دغه ځمکه کې هر قسم زنده سره په احیا به الارض الله تعالی باران نه اوري په هغې باندې ځمکه هغه تازه کړي په هغې باندې نو پاغی کی میوی پیدا شی غلی پیدا شی بیا غلو تو گوری میوو تو گوری مختلف قسم رنگونا مختلف قسم خوندونا پاغی کی وبث فیها من کل دابا او خوارکڑی دی اللہ تعالی پا دا غزمکی کی هر قسم زندہ سر حشرات تو گوری یو یو سیست تاسو گوری دیر عجیبا عجیبا ماشو تو گوری مچانو تو گوری میگی تو گوری بیا پا میگو قسم را قسمو ندی مچان کی مچو کی یا سارو تو گورئی و تصریف الریاح یو پاڑاولو رڑاولو دا هواگانو کی پچلاولو دا هواگانو کی و تصریف الریاح گردی دل هواگانو و صحاب المسخر یو دا وریدو کی چی تابی کلی شوی دی بین سمای والارضی فمین دا اسمان و دا زمک کی و صحاب المسخر او گورئی اگا هواگانو تو گورئی نو بادی سبا دے دا مشرق دا طرف نا مغرب طرف تا دا نو بیا ہواگانو تو گو رئی بادی تیزی ہواگانی دی نو بادی نرمی ہواگانی دی مختلف قسم ہواگانی دی و صحاب المسخر یو اغا وریدی تاوی کلی شوی پمین دا اسمانو دا زمکہ کی نو وریدی تو گو رئی سپینی وریدی دی توری دی سری دی خڑی دی نرائی دی پیڑی دی قسم قسم وریدی دی المسخر بین السماء والارض دو اقوال دینا بسرین یو داری دا صفت دی دریاح دا پارا دا صفت دی دا غی دویم قول داری چی دا صفت دی دریاح دا صحاب دا پارا اقا وریزی چی اقا دا اسمان او دا زمکی پا منز کی دی او دا اللہ تعالی دا حکم تابی دی بس اللہ چی او دا کم طرف تا حکم کئی نو اقا طرف تا دی لآیاتین دا اسم دا ان دی ان فی خلق السماوات لا فی خلق السماوات لا خبر مقدم دے او لا آیات دا اسم مؤخر دے یقینا پا پیدائش دا اسمانوں او زمکه کی اختلاف اللیل و النهار او بتلو راتلو د شپې او د ورځې کې ول فل کلتی او پا کشتو کی تجری فی البحر چې چلیږي په دریاب کې بیماین پر الناس په سبب دا پیدې د خلق باندې دینی پیدا وی او کو دنیوی وما انزل الله فاغسزن کیچے او فاغسز کی چراوری اللہ تعالی من السماء دبر اسمان در طرفنا مما ينوب دباران فاحیا به الارض ان تا کی فاغبا نزمکا بعد موت یا ورست دو چوالی دغینا ووس فیها من کل دابا او خورکڑی فاغی کی هر قسم زندہ سر او تصریف الریاح یو پگردی دلو د هواگانو کی او صحاب المسخر او دا غوړی یذ کې چې تابع کړي شوی دی د حکم د الله تعالی بین سمای او ارضی په میند اسمان او زمکه کې لا آیاتین ډیر دلیلونه د توحید د الله تعالی دی لقوم یاقلون د پاره دا قوم چې هغه د عقل نه کار اخلي حدیث کې راغلی دی صحیح حدیث دی د عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی وې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ان فی خلق السماوات والارض دا آیاتونه اول وصل او بیا نبی علیہ السلام ویل لمن قرا ولم يتفکر فيها تبادی شغ انسان چې دا آیاتون الولی او بیا پرې کې سوچ او فکر نه کوي ویل لمن قرا ولم يتفکر فيها لولی ہے خو لیکن پائے کہ سوچ و فکر نہ کہیں نو دے دلائل کے وہ سوچ فکر کوئی لا آیاتین پڑی پڑی کی دیر دلائل دا توحید دا اللہ تعالی دی لقومی یعقلون نفار دا قوم چا غد عقل نکار اخلی ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا اشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب ورستو دا دلائل دا توحید دا اللہ تعالی نا زجر ذکر کی اللہ تعالی شرک ان کو تا پا شرک پی تحلیل و تحریم مان یا پا شرک پی تشریع بان اغیبانی اللہ تعالی رد کی ومن الناس و بازر خلقنا من يتخذ من دون اللہ اہغ سوک دی چی گنی سوا دا اللہ تعالی نا اندادا شرکان یحبونہم کحب اللہ من کی داغی سرا پشان دا منی دا اللہ تعالی والذین آمنوا اشد حبا للہ او اغا کسان چی ایمان را وڑی دی اغا کلک دی پا من کی دا اللہ تعالی سرا ومن الناس من يتخذ من دون اللہ بعد اغا خلق دی چی اغا گنی او نسی سوا دا اللہ تعالی نا اندادن شرکان اندادن دین مراد سشیرے مپسرین علی کلی دی ومن الناس کی دا دی مستاق اہل کتاب دی او مشرکین عرب تی مراد دی اولاً اغا دی بیا خو جر قیامت پوری ارسوک دا غکار کی باقی بانی اللہ تعالی رد ذکر کردے دی بہتر قول پا دی آیت کی دا دی چرا دین و مراد اغا اہل کتاب دی چاگی دخپل و ملیانو او دخپل و پیرانو نا آلیہ جور کردیو اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فدين مراد اقا خلق دي حديث كراغلي دي دا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه روايت دي داوي قلت يا رسول الله اي الذنب اعظم فغناهن كي دا طولن لوي غنا كما دا وي مات نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل ان تجعل لله ندا وهو خلقك چھے تا دا اللہ تعالیٰ سر شریک جوڑ کے اور اللہ تعالیٰ تا پیدا کرے بیامو سر شریک جوڑ کے متفقون علیہ دا بخاری و دا مسلم حدیث تے ایو الذنب اعظم قال ان تجعل للہ ندن وہو خلقکا چھے دا اللہ سر تا شریک جوڑ کے اور حال دارے جتا اللہ تعالیٰ پیدا کرے دے دے کی بیا دا اندادن نمرات سدے دا دین نمرات شرک پی لطاعتی مراد دے دا اللہ پہ مقابلہ کی شرک پہ تحلیل و تحریم کی دا اللہ پہ مقابلہ کی شرک پہ تشریع کی اخری اغا خلق کی مراد دی اندادن نمراد شریکان دی پہ اطاعت کی طول وضاحت کے انہوں بیا پی وارز درس خام خلقی پہ دیزے بارنی حوالی رتویم اغا وہ گوری دن طالبان خام خیو گوری دا دین مراد شرک پہ اطاعت دی ابن جریر رحمت اللہ علی دا ذکر کری دی ابن جریر تفسیر طبری دغه سے علامہ نشاپوری غرائب القرآن کی دغه ذکر کړی دی او امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کړی دی او مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خپل تفسیر کې وای یطیعونهم یعنی د دې اطاعت کوي اندادن مان در چې شریکان تی مراد دی په اطاعت کې د الله تعالی سره خلق شریکان کړی دی نو دا ابن جریر ذکر کړی دی دا غرائب القرآن ذکر کړی دی امام راضی ذکر کرے دی او مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ ذکر کرے دینا مراد شرک پر اطاعت مراد دے نو ہر جو طریقہ زدکی دا ټول آیاتونا دا دنیا کی جو سمر رائش قوانین دی دا غیر رد کئے او تاستا ما مخ کی پا ایا کنا عبدو کی بدے کی پورا باس کرے دے او بیا پا یا یوحنا سعبدو کی میں تباس کرے دے دا برازی تر اخیر پوری سوری توبہ کی بے ہم دا وائیو دا شرک پر اطاعت دے اندادن نمرات اغا شریکان دی چی دا اللہ سر پہ اطاعت کی شریک کی جمہوریت بانی دا رد دے ذکر چی پاگی کی دا تشریع اختیارات اغا دا اللہ تعالیٰ ناغستلے کی گئے و غیر اللہ تورکلے کی نو دا شرک دے پورا بالکل شرک دے ومن الناسی و بادر خلقنا مجد تخذ من دون اللہ چی نسی گنی سوا دا اللہ تعالیٰ نا اندادن شریکان پہ اطاعت کی شریکان پہ اطاعت کی شریکان پا تشریع پا تحلیل او پا تحریم کی لیکن اللہ ویلی سود حرام دے وست پاکستان پائین کی دارے چی سود دا حلال دے دا سود دا فارق قانونی جواز ورکڑے دے داغی یا د شرابو قانونی جواز ورکړی دی، اوس په دې قانون کې چا د دې ومنله نو دغه قانون جوړونکي معبودان شول او دا چا چومن لندای عابدان شول. دغه یحبهم منك اذا سر حب الله، فشان د مینې د مؤمنانو د الله تعالی سره دغه سره داسې مینې کوي. والذین آمنوا، کسان چې ایمان راوړی دی، اشد حب لله، ډیر کلک دی په مینې کې د الله تعالی سره، هغه ډیر کلک دی په مینې کې د الله تعالی سره. یو څوک دا وایي چې زما د الله تعالی سره مینه ده، د دې علامات څه دي؟ نو ډیر په اختصار سره ته ویم او تفسیر حواله ته ویم. مفسرینو ذکر کړی دي د دې علامات ډیر دي، خو درې مهمې علامې دي. اوس به دا مونږ څنګه معلومو چې زمونږ د الله سره مینه شته دی او که نشته دی؟ نو یو علامه داده دا هغې د خپل نفس په خواهشاتو باندې د الله تعالی حکم لا ترجیح ورکول او د الله تعالی په حکم باندې عمل کول. بس د هر کار نه مخکې د الله تعالی حکم مقدم کول، بس دا اولنۍ علامه ده د الله تعالی سره د مینې. دا به څنګه معلومو چې د الله سره مینه شته دی که نشته دی؟ نو د خپل نفس په خواهش باندې د الله تعالی حکم لا ترجیح ورکول، د خپل خواهش نه د الله تعالی حکم مقدم ګڼل، بس دا اولنۍ علامه شوله د الله تعالی سره د مینې. د حدود شرعیو او د احکام شرعیو خیال ساتل. دویم، په هر وخت کې د الله تعالی د ملاقات شوق کول او د مرګ نه نه یریدل، او که زندگی غواړي نو د دې لپاره چې زه د الله تعالی عبادت زیات وکم، د مرگ سره شوق، د الله تعالی د ملاقات سره شوق. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، څوک چې د الله ملاقات خوښ ګڼي نو الله تعالی دغه ملاقات خوښ ګڼي. نو که زندگی غواړي د دې لپاره چې زه عبادت وکم، د مرگ نه یریدل، د الله د ملاقات شوق کول پر وخت. او دریم، په حکم الهی باندې او په قضای الهی باندې رضا کیدل، مخلوق ته شکوې نه کول، ګیلې نه کول. بس کم تقدیر چې دی، که غریب کمالدار ای، هر حالت چې دی، بس د الله تعالی نه په هر حالت کې خوشالېدل، رضا کیدل د الله تعالی نه. دا درې علامې، دا قوي علامې دي د الله تعالی سره د محبت. بس هر یو سړی دې سوچ فکر وکړي چې دا ما کې شته او که نشته. تفسیر درس قرآن کې دا ذکر شوی، ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. خلق وی دا آیات لګوي دا مشکلات نه دي. دو توجیهات ته کوم بیخی آسان، او بیا ته دغه ترجمه کوم بیخی آسان. یو قول د مفسرینو داره چی، ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب، دا یرا په معنا د لیدلو سره دی، خپل معنا سره دی. ولو یرى الذین ظلموا، الذین ظلموا دې لپاره فاعل دی او مفعول به دې لپاره حذف ده، حال انفسهم، او د لو دپاره جزا حذف ده، لعلموا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. یو توجیه شوله، څومره اسانه شوله. یرا په معنا د لیدلو سره دی، یو مفعول غواړي، دا فعل قلوب نه دی. دا الذين ظلموا فاعل له او مفعول د دې لپاره حذف دی، حال انفسهم. دا لو شرطیه دی او د دې لپاره جزا حذف ده، لعلموا ان القوه لله جميعا وان الله شديد العذاب. اوس ترجمه وکړئ، خبره به خلاصه شي. ته دا یوه خو به خلاصه شي دی. ولو یرى الذين ظلموا، که ویني ظالمان، حال انفسهم، کله چې ویني ظالمان حالت د خپل ځان، از یرون العذاب، کله چې ویني دیو عذاب لرا، نو کله چې دیو دا عذاب ویني نو څنګه به وشي؟ لعلموا ان القوه لله جميعا، دیو به پوه شي چې ټول طاقت خود الله تعالی د پاره دی، او په دی باندې به پوه شي چې ان الله شدید العذاب، الله تعالی دی سخت عذاب ورکوونکی. نو آسانه ترجمه شوله، یرا په معنا د لیدلو سره، الذين ظلموا فاعل، حال انفسهم مفعول به حذف، او دلو دفار جزا حذب دال، علمو ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب. دویم قول لنبسرین داره چی، یرا پا معنا دا رویت علمی سرده، یرا پا معنا دا علم سرده، بیاد دوم فولا بغواری. دا الذین ظلمو دا غیر فرفاعل لی، او دا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب دا معطوف عليه دا جملة قائم مقام دا مفعولين دا افعال قلوب او دا لو دا فار جزاء غضب دا پاخر کی لما فعلوا الشرك لما اتخذوا من دون الله اندادا بیخی خبر آسان شد الذين ظلموا دا فاعل شد یرا دا فار خو یرا فمانا دا علم سر دے او دا ان القوة لله جميعا وان الله شديد العذاب دا جملہ قائم مقام نمو پعولین دا افعال قلوب او دا دیر دا لو دا فار جزا آخر کے حضب دا ما فعلوا الشرك لما فعلوا الشرك یا لما اتخذوا من دون الله اندادا بس وسط ترجمه تو وقت شئی ولو یر اللذین ظلمو کپویدل ظالمان از یرون العذاب کل چوینی دیو عذاب لرک ظالمان پس بانی پویدل پس اگر مفعول ترجمه سراو کی ان القوة للہ جمیعا چی طاقت خو طول دا اللہ تعالی را پارا دے پا دی بانی پویدل او پا دی بانی پویدل چی وان اللہ شدید العذاب اللہ تعالی سخ عذاب واردے لما فعلو شرکا یا لما اتخذو من دون اللہ اندادا نو بیا بخدیو شرک نوے کلے خو ظالمان پا دی بانی ندی پوئے چی طول قوت و طاقت دا اللہ تعالی دے او اللہ پا منگل پا دی عذاب بانی شرک راک اللہ تعالی پا منگل پا دی شرک بانی عذاب راکی دی وجن دا شرکی کب دی پوئی دلے چی قوت طول دا اللہ دے او اللہ پا منگل پا دی شرک بانی عذاب راکی نو لما فعل شرک یا لما اتخذو من دون اللہ اندادا جمہوریت بے بیانے وکڑے او دا دیو پا دیبان یاقیدہ نشترے کانا چی ان القوة للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب انشاءاللہ کوئی شوئے وے دینا ما تا نور آسان سبق منے والم زی تستو بیم تستو بسرون او گو رئی حیران بشج دیکھ دو سشے بیم دامیا تبیخی آسان الفاظ بنیو وان اللہ شدید العذاب و یقین اللہ تعالی دے سخ عذاب والا دی آیات پا تفسیر کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لنڈا یو خبر ذکر کری دا ان القوة للہ جمیعا اغوی ان الحکم لہو وحدہو لا شریک لہو دا فیصلو او دا حاکمیت اختیار صرف دا اللہ تعالی سر دے بل چا سر ندے ان الحکم لہو وحدہو لا شریک لہو دی پا دی آیاتون کی مسئلہ دا حاکمیت دا تاستمویل شرک پی تشریع و توائی شرک پی تحلیل و تحریم و توائی دا غیو مانا دا پا اصول کیم داویل شو دا توحید پا اقسام کی وان الله شديد العذاب استبر الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وراء اول عذاب وتقطعت بهم الاسباب دا استبر الذين دا بدل واقع شوه دا از يرون العذاب بس ربتم ما قبل شوس او وسو پایات بني پویم شي دا از يرون العذاب کله چی ویني دی عذاب لرا نه کله چی عذاب لویني نو دا برات به اختیار کی تابعین او متبوعین به یو بل نه بای کاټو کی فوجیان او افسران او د فوجانو افسرانو امریکا د یو بل نوبیزارتیا اختیار کی دقتی مراد دینو بل سکونه دی مراد هغه شی وای چې د سپسترګ باندې تاسو یې نه حالت تر ته معلومی از تبرع الذين تبعوا کله چې جدائی بو کی کله چې بایکاټ بو کی هغه کسان چې تابعداری کړل شوی د هغه من الذين تبعوا دا کسان نه چاغي تابعداری کړی دا په خپل پاکستان د فوج د مشران د وزیر اعظم په دی باندې اقرارات موجود دي چې مونږه د فرنٹ لائن اتحادیان یو دغه پلانے پلانے اپریشن مونگا داغی پوینا با نکڑے دے نو اللذین اتبعو امریکایان یہود او عیسائیان او نصارا او من اللذین اتبعو دا پاکستان داغا عیسائی وغیرہ او بیا من اللذین اتبعو دا دین مراد داغا افسران دی وزیر اعظمان دی او اللذین اتبعو نا مراد چیرے فوجان و پولیس کی مراد دی اگی تابیداری کرل نو بیا با داغا یو بلن بائی کار پکی ورا اول عذاب وی بنی دیو عذاب لرا وتقطعت بهم الاسباب او فری بکللی شی ختم بشی دیو بهم الاسباب دیو تعلقات دیو بل سرا تعلقات دا عسکری او دا افسری تعلقات دا پیری او دا موریدی دا به ختم شی تعلقات دا شاگردی او تعلقات دا استادی دا به ختم شی تعلقات دا شیخی او دا موریدی دا هر څه به ختم شی وتقطعت بهم الاسباب مخکی خو هغه پیران و مریدان خود تمعلوم دی کنا مخکینی آران در نبیر اسلام پر وقتی شیو نری تمعلوم منگو سونو گل چردین مراد سوک دی اهلی کتاب یهود مولیان تی مراد دی نو اغا تعلقات چی پا مدرسه کی دا درس تا ورکاو چی تالیب باندی پا تویل گوری پا مجاہد بانش دا شدگر دی دغا دا شاگردی او دا استازی دغا تعلقات بم بیا ختم شی دغا دا اسکری دا پولسی دا پوجیتوب او دا افسری دغا تعلقات بم ختم شی او د امریکایان د فرن لاین اتحادیان او دغه د مطبوعین او د تعلقات در خپل من د یو بل سره ختم شي او تقطعت بهم الاسباب او پری بشي ختم بشي دی وغه تعلقات د یو بل سره یو معنا د ذکر کړی د مفسرین او مولا علی قاری رحمت الله علی بیا اخر یو ټکی لیکل دی اوږد عبارت دی حضرت الله نو یما لن دا چی انقلبت محبتهم عداوتن د دیو بعد یو بل سره غو دوستانی په دشمنی بدل شي انقلبت محبتهم عداوتن بس دشمنی به جوړ شي دیو بل سره وس خو دوستان دی خو بیا به دشمنی جوړ شي یو بل معنی ذکر کړی دا هم په سیرینو هغه وی وتقطعت بهم الاسباب دا اسباب نو مراد دغه حلی او طریقې د خلاصي د عذاب دی الله تعالی نه دا څوک چې ځان د عذاب نه خلاصي په طریقې باندې هغه کومه حلی او کومه طریقې کوم قوت او طاقت یا سفارش دی یا فدیه ده جرمانه ده یا هغه خلق راجم شي او ډله وغیره جوړه کی تنظیم دی جماعت دی هغه ارسه وتقطعت بهم الاسباب دا الله د عذاب نه چې د خلاصي کومه حلی او اسباب دي نو هغه به ختم شي هلته کې نشته ری قیامت کې خوغه نه چلیږي کنه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة ولا هم ينصرون اغا اسباب چکم دی دا خلاصی اغا حلی اغا بختمی شی اغا طریقی دا اللہ تعالی دا عذاب نر خلاصی چکم طریقی دی اغا بختمی شی ادوان معنی سیدی ہم پسرین ذکر کری وقال الذين اتبعوا او ابو ای اغا کسان چاگی تابیداری کری دا یعنی ارمان بو کی دا لو ان لنا کرتا کشرت وی د مونږ د فاره دوباره تل دنیا ته فن تبرع منهم نو مونږ با جدای وکو د دیونه نتبرع منهم په دنیا کما تبرعوا منا لک سرنګ چې جدای وکړه دی اوس منا زمونږ نه فل عقبه تفسیر جلالین لیکري کومه دنیا ته چرته واپسی وی او مونږ دنیا ته واپس لاړ شو نو به وی چې مونږ بر دیونه بیا داسې بیزار شو لک سرنګ چې دی اوس زمونږ نه بیزار دی نتبرع منهم کما تبرعوا منا منهم فی الدنیا کما تبرعوا منا فی العقبہ وس خدا حالت دی چی جمہوریت تخلق را ولی خو بیا چری دیو بل نو بای کاټو کی اگر کدا جمہوریان پدی بانی نه پویگی وسم دنیا کی دا غسیدا اٹھ دنا غواڑی وی ز بدل دا و کم اسکیم بدل و کم پلانے بدل و کم پلانے بدل و کم بیا تو پتم نه لگی چې مال چا اوټ را کړل دی بیا غا یار تلې په اسلام آباد کې ناسی او دا بل چې ځان لغر کی بیا نه کار دی نه خدمت دی بیا چې هم نشته دا غنه بیا خبر نه مخکې مونږ بار بار ویلی یو انتخابات والا و پیو لار باندې تیرې ده یو ځکه جنازه وا یو ناظم یا کونسلر یا ارڅ شي چې دا رضیلان دا نمونه ماته پورن دی معلوم بہرحال دغه چیزونه او د جمهوریت والا نو دیو خو بیا د خپل وټونو د فار بیا دغه کوي کنه طریقه را جوړی خامخا چې جنازې ل ورشه د الله د فار نه دی د فار چې بیا مال انتخابات وټونه راکی تغیر فار جنازې ته ورل اصلي اغه او ته ویل لغه کما باډیګارد یار سشه چې وسره وغه ته ویل وي جنازه بو کوي جنازه چور شو را پاتې دغه وي چې اوس د پته نشته چې دا څوک مړ دی څوک نه دی خدا وای چې وای دې ملګری چې موږ سره ډېری سختي تیرې کړې وي ډېر ورځې شپې موږ سره تیرې کړې وي هغه مړی وارث په سره پاتې دې مړی نه ونی خدای تباہ برباد کړ دا خو زما خزر یا زما مور د څه کیسه سره ورځې شپې تیرې کړې سړی زو اتنا څه کړې وړې وې ته بیا و ته دا پته نه چې لکه دا ما څه ویل لو سمې ونه ویل دا څه خبره هغه بل یو کس ډېر عمر بعد دیدلی او د انتخاباتو نه وروسته نو یا بل ورځ مې خو الله بابا لیدلې خو یې دغه وی اوس څنګه دی لږ داسې مخکې مریض څنګه وی خدای تباه کړه هغه شپږو کالو شول چې هغه پات شوی تا بل ورځ په کوم ځای کې ولیده کوم ځای کې تا لیدلی نو بیا چیرې دغه خبرې فنتبرأ منهم کما تبرأوا منا کذلک یریهم الله دغسې خی به دیو ته الله تعالی اعمالهم عملونه دیو حسرات علیهم افسوسونه په دیو باندې بیا به دیو په یو یو عمل باندې افسوس کوي چې دا کار مې ولیکاو دا مې ولیکاو مسلمان مې ولی شهید کاو دا انتخابات مې ولی کول جمهوریت کې مې برخه ویسه ولی اغیستله و ما هم بخارجین من النار او نه به یې دیو وتونکي د اور نه الله تعالی بیا دیو د جهنم نه وتلی نه شي یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی تفسیر بحر المحیط کی وای دا آیات نازل شوی دی دا هغه چا په واره کې دا هغه چا درته دا هغه چا پرد کې چې ځان نه حرام غنی چیزونه هغه چیزونه چې الله تعالی نه حرام کړی او د هغې بیا ډېر قسمونه دي. ډېر په اختصار سره درته وایم، یو دا چې یو شی الله تعالی حلال کړی دی او ته د الله تعالی د تحلیل نه انکار کې حرام یې ګڼې، یو دغه طریقه ده. دویم دا دی چې د هغه څیزونو نسبت کې چې الله تعالی هغه حلال کړی دي نسبت یې کې معبودانو ته په ځان باندې حرام ګڼي، الله تعالی حلال کړی دي. لکه وروسته به راځي سورې مائده کې بحیرا، صایبه، وسیله، حام وغیره وغیره. او دریم طریقه د هغې دا ده، هغه څیزونه چې د رهبانیت د وجې نه په ځان باندې حرام ګڼي، بس ځان نه داسې یو دغه راهب جوړ کړی دی، بزرگ دی، ځان نه جوړ کړی دی، یو شی د باندې الله تعالی حلال کړی دی، ستا لپاره هغه حلال دی او ته یې د بزرګۍ د وجې نه په ځان باندې حرام ګڼي، بس نه کې د رهبانیت د وجې، الله تعالی په دې ټولو باندې رد کوي. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، یا ایها الناس خلقوا کلوا خورین حلال گنی، مما فی الارض دا غصنا چوزم کری حلالا حلال طیبا فاک، ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابی داری مکوی دا قدمون دا شیطان، انہو لکم عدو مبین یقینا دا سازو پارا دشمن دے اخکارا. کلوا مما فی الارض، کلو امر د ایجاب د پاره نه دی بلکې مراد د دینه اباحت دی، یعنی حرام یې مګنی په ځان باندې. مما فی الارض دا من د تبعیض د پاره دی، ځکه په ځمکه کې ټول څیزونه خو نه خوړل کېږي کنه، چوز کاڼي دی راغیستی دی، ګټي دی راغیستی او خوري. حلالا طیبا، حلال او طیب کې فرق شته دی که نشته دی؟ یو قول د امام مالک رحمت الله علیه دی، امام مالک رحمت الله علیه چې په حلال او په طیب کې فرق نشته لري، نو بیا دا طیبن دا تاکید دی حلال اند لپاره ته امام مالک رحمت الله علیه په نسبت. امام شافعی رحمت الله علیه وایي فرق شته دی، وایي طیب هغه ته ویل کیږي چې هغه لذت والی، حلال هغه دی چې شریعت دغه د حلت حکم کړی، او طیب هغه دی چې هغه لذت والی. نو په لحاظه کم خوراک چې څښه شوی دی ګولې دی څښه شو نو هغه حلال دی، خو لیکن هغه طیب نه دی نو مه یې خوره. مڼه ده مثلا حلاله ده خو څښه شوی ده نو ولې یې خوري؟ وایي دې کې لذت نشته رې، نه مه خوره، حلال هم طیب. امام شافعی رحمت الله علیه ذکر کړی. زی محشری ذکر کړی دی، وایي حلال هغه ته وایي چې د هغې حلت ثابت وي په شریعت باندې، او طیب هغه ته ویل کیږي چې هغه د شبهې نم پاک وي. یو خدای حلال دی خو بیا هم په یو شي کې شبهه خوشته دی کنه، نو دغه شبهې نم چې ځان بچ کړي نو بس هغه ته ویل کیږي بیا طیب. ابو حیان رحمت الله علیه ذکر کړی دی، وایي حلال هغه ته ویل کیږي چې مفتی صاحب د هغې د حلال والی فتوا ورکړي، او طیب هغه ته ویل کیږي چې ظلم شهادت کی دغه پاکوالی باندې استاد لپی مطمئن شي. بس هغه خورا ابن کثیر رحمت الله علیه یو بل معنا ذکر کړی ده، وایي حلال هغه ته ویل کیږي چې شریعت دغه د خوراک اجازه ورکړي دي، او طیب هغه دی چې هغه بدن او عقل ته نقصان نه ورکوي. نو نشي چې دونه خو هغه بدن ته بیا نقصان ورکوي. نو یو شی داسې دی چې هغه شریعت اجازه ورکړي دي خو لیکن هغه ستا بدن ته نقصان ورکوي او یا ستا عقل ته نقصان ورکوي، نو هغه شی مه خوره. یا ایها الناس خلقوا کلوا حلال ګڼئ خورئ، مما فی الارض دغه څنه چې په ځمکه کې حلالا طیبا، حلال دی طیبا او پاک دی. په دې زمانه کې ډېر خلق داسې دي چې هغې د ځان نه حلال او حرام جوړ کړي، د مازیګر نه وروسته وایي کور مه جارو کوئ، خاص دا چا ویل دا چا حرام کړی دی، د کوم ځای نه پکې دا راغله. وایي زنانه به د زنانه چې کله د ماهوارۍ بیماری باندې مریض وي د جمعې په ورځ باندې به هغه غسل نه کوي، نو شریعت خو چې د جمعې په ورځ باندې غسل وکړه، وایي دا به نه کوي. دغسې نورې ډېرې خبرې دغسې. یا ایها الناس اے خلکو، حدیث کې راغلی دی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاطر آغے، وإذا الله تعالى في غنبرة ادعو الله لي أن يجعلني مستجاب الدعوة زمان فارد الله تعالى ندعا وغارة كي الله تعالى ما مستجاب الدعوات وغردي كي الله تعالى ما دعا غاني قبلي نبي عليه السلام تقول أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة وي خوراك دي خفل پاك كده حلال وكان والله تعالى بستا دعا غاني قبلي ستا دعا غاني بالله تعالى قبلي او بيا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائل ويو بنده مؤمن مسلمان اغه په خیرته کې چې یو ون ونی د حرام ورته رکی نو ما یتقبل منه 40 یوما دا غی نفلی عبادت او دا غی فرض عبادت الله تعالی سلوی خرج نه قبلای یو ون ونی چې حرام دی وکړ نو چې ټول عمر په حرام کې اختی مسلمانانو ډیر زیات احتیاط وکي اولادم ګټه د لکې ته پوستی کوي او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه هغه واقع مشهور ده کن اغه غلام چې مخ کې وخت کې ما چار پر سحر کړو په هغه وخت کې ما ته صحیح سحر زده نو او ما په غیبه باندې د روپې غیستې نور کلوتی او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه پښتنه کوله په دا غورت باندې ډیر وګه او پښتنه ته ونه کړل کم شي چې راوړ او غیو خړو کله چې دا وکړ نو په خلی کې ګوته ورکړه د حلق ته ورسول او اغار سي الټه کړل په چې ما په خېټه کې ما په مایده کې دا مردار شي چرته ورنشي نن سبا مسلمانان ویا اخون له پی کد خری او کد سپی کدر شی نه دغه سینه د پکار چهار شی د وسبې خلی ته ورکته کوم بسر شی کړي وسور منډم دی نه پوی شی چې دا څه شی خرم ده حلال دی کدر حرام دی یوان ونه چری وکړه ده حرام سلوی خرج دی الله تعالی عبادت نه قبلې سلوی خرج دادا سیده لکه اشرف علی تانی رحمت الله علی یو کتاب کې مولی دلاغي ذکر کړی دی وی طالب العلم چی یوا چھٹی ہو کی یوا رخصتی ہو کی سلوی خرد بدی طالب العلم بانی دی بعد اثراتی دی دی یوا رخصتی دی یوا چھٹی نو یوا دا حرام ونائی چی دو خلد سلوی خرد دی اثرات اللہ تعالی دی با عبادت دن قبل ہے او بیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا بندق وخا چی آغا پا حرام بانی وشی نو پا نار و اولا بیہی دا غیر پار دا جہنم اور آغا دیر غور دی بس دا وفا اور بانی بیا ولی کی الله تعالی دې مونږ او تاسو د حرامونه بچو ساتي حرام دا ډیر دیت بد شی دی د حلال او د خوراک چیرې کوشش وکړي وخت کم دی یو مختصر واقعیا ورته ویم اوږده واقعیا د مختصر وکم امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د امام شافعی رحمت الله علیه شاګرد امام شافعی رحمت الله علیه استاد دی امام شافعی رحمت الله علیه په مصر کې پاتې کیده مصر چیرې اکثر شوافع دي امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته دعوت ورک په تر اصل مخواله ډیر وخت نه راغله ملاقات د شاګرد او د استاد ربط د پکاري خامخه په دې کې ډیر خیر او برکت لري شاګرد او استاد دونه د پاره په دې کې خیر او برکت نو کدا خو د دین غ سند د یو بل سره نسبت جوړ شوی نو امام شافعی رحمت الله علیه چې استاد د خپل شاګرد امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته پیغام وکړ چې ته زما خوا ته راشه په دغه زمانی بادشاه د مصر چې هغه ډیر مسلمانو او د امام شافعی رحمت الله علیه ډیر معتقد و امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته تاریخ او ورځ او تو خود لای په دغه ورځ باندې بزم مصر ته درځم امام شافعی رحمت الله علیه خپل شاګردانو ته خپل مریدانو ته او کشرانو ته ویل چې د امام احمد ابن حنبل به استقبال کو په ډیر اوچته سطح باندې دغه مصر بادشاه چې هغه د استقبال لپاره وت امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه راغه د امام شافعی رحمت الله علیه په کور کې د غیر لپاره د خوراک تیاری شوی او د غیر لپاره د آرام د تیاری او تشوی ماخام را ورسید د ماخام ډوډۍ چکله خوړله امام شافعی رحمت الله علیه د خپل شاګرد ډیر صفات بیان کړی چې دا د الله تعالی ولی دی او داسې نیک انسان دی په هغه وخت کې عموما داسې و چې د الله تعالی نیکانو بندگانو ډیر لږ ډوډۍ خوړله و سوچ دی چې څه به ووایم بهرحال روغ روغ چې دی پتیلې راته شی دغه نه ډوډۍ چې څومره لږه خوري پاری کې پیدا ډیر زیات دی امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه چې کله کیناسته روړی ته د سرخوان باندې نور خلک هم ناشتي علما دي امام شافعی رحمت الله علیه ناست اوس امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سرخ کته کړی دی روړی خوري خوري خلکو بس کله وغه لګیا دی لګیا دی لګیا دی بس ارسه دا ختم شول بس اکلن خلک ایران شول امام شافعی رحمت الله علیه ملک پریشان دی خفه دی چې دا څنګه چلو شو دا خو د الله تعالی ولی دی د الله تعالی د نیک بنده دی دومره ډیر ډوډۍ دې څنګه وخوړله خو بهرحال په زړه باندې از غم او تکلیف او تیرې برداشت یې وکړ بچ کله ما خام شو شپش ولا نو وخت نور مل مانو رخصت شو د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د پاره ځان له یو کمره د عبادت او د آرام د پاره تیار کړی و په خوا علما او د الله تعالی اولیا چو نو دیو به د شپه د نور خلق په مخ کې نه کور دا به ځان نه جدا کوله ځکه د الله تعالی سره د خپل تعلق نو د امام شافعی رحمت الله علیه اولاد او داغي بچو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه په کوټه کې د لوټه کې خودل د افداسه د پاره وبې کې خودلې لوټي کې خودلې د استنجا د پاره میسواک کې خود د استعمالولو د پاره چې کله و سحر شو ته مانځه ټیم شو امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه هغه جمعه تلال مونږه وکړه د امام شافعی رحمت الله علیه سره یو ځای بیا واپس راغلل اوس د امام شافعی رحمت الله علیه هغه بچی ورغلی دی ګوري چې هغه اوبه مغه شند کې پرتی دی هغه مسواک هم نه دی استعمال شوی هغه لوټم پرته ده اوس تعجب خو زیات شو پریشانی زیاته شوله امام شافعی رحمت الله علیه کور ته واغې بچو یو ته ویل چې دا څنګه کیسه ده تا خو دا شاګرد دومره نیک دی تقوادار دی پرهیزګار دی دا خو تهجد تم نه لري پاتېدل او په هغه وخت کې عام مؤمنان مسلمانان به تهجد ته پاتېدل بیا یو لوی امام او د الله تعالی ولی هغه خو ځان له خبره چې کله خلک رخصت شوله امام شافعی رحمت الله علیه امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه ته ځان په مجلس کې ویل ودا په تا باندې څه چلو شوې ته خو چې ما سره شاګرد وینو ته خو داسې نه وي و استاد مزاج څنګه بدل شو ما د صحبت نه ورستو هغه ته ای امام شافعی وې څنګه بدل شو و یو دا چې تا بیګا دومره خوراک وکړ شرمونه لري و شرمولم او دویمه خبردار چې شپې بیا مونږ تم نه یا خپل خځې ته مو شرمېدم چې ما ستا دومره صفتونه کول او هغه صداقې څه جوړه شوله شپې دې نه تهجد کړی دی هغه اوبه مغه شند کې پرتی هغه ورته وی استاده وی دا یوه خبره جواب خدا دی وی داسې نه ده لکه څرنګه یې تاسو فهم کړی ده وی پاتې شوله دا اولنۍ خبره چې ما خوراک ډېر زیات وکړ نو کله چې زه د دې خوراک کوټې ته را دننه شوم او دسترخوان خور کړلی شو نو ما لیدل چې د اسمان د بر طرف نه په دې خوراک باندې انوارات را نازلېدل برکات را نازلېدل نو ما دغه برکات ولیدل نو ما ډیر زیات خوراک وکړ زه پوه شوم په دې باندې چې دا حلال خوراک دی د امام شافعی رحمت الله علیه او کله چې کله یو مؤمن مسلمان پاک خوراک وکړي د دې په بدن کې الله تعالی قوت زیات پیدا کوي د عبادت دپاره نو ما دا زیات خوراک ځکه وکړ چې ځان هم موړ کړم چې د انوارات او د خیرونو برکتونه ما په بدن کې ډیر راشي په دې وجنه مې خوراک ډېر کوې د دې پروا مې ونه کړې څوک راته غټ خېټې وای او ډېر خوراک راته وای کر سره ته وای خدا خوراک مې ډېر پاره ډېر وک خا وای دا دویمه خبره وې دویمه خبره خود سره چې کله وای ما زری کمرې ته ورننه وتل مې یوازېواله او هغه خوراک مې کړې او په هغه کې په بدن کې مې قوت او طاقت ډېر زیات پیدا شوی دا موقع نه مې پیدا واغېستل غنیمت مې وګاڼه دغه موقع نو بس ټوله شپه زما په زندګۍ کې سره پاته سل مسائل داسې چې هغه ډیر زیات ماته ګرانو او دغه استنباط مانه شو کوله نو ما ویل چې دا نن د حلال خوراک کړه دی طیب خوراک دی کړه دی نو راشه نن د دې مسائل استنباط وکوي هغه سل مسائل سره پاسه چې هغه مغلق مسائل ما دغه استنباط وکړه د نصوص شرعیونه او هغه مسائل چې اوس هم ما په ذهن کې شته دي زغه ته مسائل ویل شم چې هغه دا مسائل دي نو حلال خو خوراک کول دا غي خیرونو برکتونه ډیر زیات یا ایه الناس یا خلکو کلو مما فی الارض خوری حلال غنی دا سنا پزما کری حلالن حلال طیبن پاک ولا تتبعوا خطوات الشیطان او تابعداری ما کوی قدمونو د شیطان ابن کثیر رحمت الله علیه معنا کړی دا خطوات الشیطان طرائقه و مسالکه د شیطان د طریقو او د شیطان د لارو باندې مزای طرائقه و مسالکه د شیطان د طریقو تابعداری مکوئ تفسیر بیضاوی لیکلی دی لا تقتدو به په اتباع الهوا تابعداری مکوئ د شیطان د یعنی په اتباع د خواهشاتو کې د شیطان تابعداری مکوئ چې خپل خواهشاتو منئ لا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین یقینا د استاد لپاره د دشمن کارا ولی سورې فاطر کې الله تعالی انما یدعو حزبه لیکونوا من اصحاب السعیر دا خلق جهنم ته راغواړي تفسیر جلالین لیکلی دی انه لکم عدو مبین بین العداوه د دو دشمنی بالکل ښکاره ده انما یامرکم بالسوء یقینا دی حکم کئی تاسو ته په وسوسو اچولو سره او په خیسته کولو سره بیسو اید بدای ول پخشای او د ناکاره بیسو اید بدو کارونو ول پخشا او د ناکاره کارونو د بی حیاي کارونو انما یامرکم دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي دلیل د دشمنی شیطان دشمنی څنګه کوي دا غی دا طریقه ده انما یامرکم مفسرین لیکلی دی دی کې دا امر نه مراد صیغه د امر نه لري چې دا استعمالی بلکه مراد تی نوسوسی اچول دی دغسی یا امرکم نو مراد تزیون او خیسته کول تی مراد دی تاست خیسته کئی نچه یو کار تا خیسته کی بس آغا بیا خلق کئی انما یا امرکم یقیناً دی حکم کئی تاست تا پا وسوسو اچول سرا و پا خیسته کول سرا بسوئی بد کارونا والپخشا او بی حیا کارونا بی حیا و ایناگانی دا سو او دا پخشا فرق سرے یو قول لنپسیری نو دارے ويسون مراد السوء في حقوق العباد نا في حقوق الله والفحشاء في حقوق العباد يو فرق دغه دیم فرق ذکر کړ دی په سیرینو السوء هي الاقوال الخبيثه تدين مراد غپلتی ویناګان دي والفحشاء هي الافعال الخبيثه معالم التنزيل دغه فرق ذکر کړی دی دو فرقونه ذکر شول او یو دریم فرق ذکر کړی دی تفسیر سراج المنیر خطیب شربینی درم فرق دیگر کرده دی وی اسو اون مراد المعاصی ما یجبو بیهی حدن دا اسو من الزنوب من لا حد فیه وی دا اغا گناتی مراد دیج پاگی که حد نی مقرر شوی دی اللہ تعالی دا طرفنا دا شریعت دا طرفنا او فحشا المعاصی اللتی یجبو بیهی حدن اغا معاصی چی پاگی که حد مقرر شوی دا شریعت دا طرفنا بس اغی طولے کی نسو اها غده اسوء من الذنوب ما لا حد فيه او الفحشاء المعاصي التي يجب به حد تفسير سراج المنير دا فرق ذکر کړی انما یامرکم یقینن دا شیطان حکم کوي په وسوسه چولو سره په خیسه کولو سره بسوء د بدو کارونو والفحشاء دا به حیا کارونو وان تقولوا على الله ما لا تعلمون او دا چې جوړوي په الله تعالی باندې هغه خبرې چې تاسو پاغي باندې نه پويږئ دا قول د مادینه چې ورستو علا راشي دا دلالت کوي په تقول علی الله باندې دا دلالت کوي په دروغ او جوړول باندې چې جوړ کوي تاسو په الله تعالی باندې ما لا تعلمون د دین مراد هغه معلومی شرعی دی یعنی چې داغي حکم تاسو ته نه معلوم په وحی سره په وحی جلی سره یا په وحی خفی سره نو حلال او حرام و غیره دا ټول سیزونه تی مراد دی تاسو په الله تعالی باندې جوړوي وان تقولوا على الله او جتا سو جوړ کوي په الله تعالی باندې کخه تفسیر ګورای نو دی چې ورته ما خبرو کوم د نظام په اړه کی تشریع په تحکیم په اړه کی تفسیر المنار دی چې وګوري هغه ډیره بهترین خبره ذکر کړی ده وای فالقول على الله بغیر علم اعتداء على حق الربوبيه بالتشريع وهو شرك صريح دا الله تعالی پر ربوبیت کې څوک شریک کول بل څوک په حق د تشریع کې دا الله تعالی سره څوک شریک کول په قانون سازی کې او هو شرک صریح دا صراحتن ښکاره کوپر او شرک دی دا تفسیر المنار د دې آیات په تفسیر کې کتل شي ډیر پیدو در کې وضاحت یې کړل او ان تقول علی الله او چې جوړوي په الله تعالی باندې ما لا تعلمون هغه خبرې تاسو په غیبان علم نه لرئ پوهه پنه لرئ یعنی دلیل سره په غیبان نشته لري دلیل وحی په وحی جلی سره یا په وحی خفی سره صلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و آله و صحابه